Og noe badetemperatur nu. Ingerstrand plus 4 grader, Kjærstranda plus 2 grader, Valstrand plus 4, Roligheten minus 2 grader, få telt, Sjøsanden plus 1 grad, fullt, Kjømme plus 22 grader. Ja, det selvfølgelig inne det. Og det skal bli mer musikk fra Danmark, Blast med Drive My Car.